Mill-ladba żonqrija tad-dar il-qadima, inixxja l-frakkont ikanġi f'lewn in-nostalġija. Mid-dar joħorġu ombri tax-xjuħ iżebġu twemminhom, tat-tfal iqasmu l-ferħ ma' kull daqqa ta' ballun. U t-tajra tilab il-ħarba fuq il-bjut, iddellel għajnejn it-tifel ta' taħta mir-raġġi ta' futur lewn ix-xogħol maġġel. Illum it-tajra ntrefet għal plumdita skura tad-dar il-qadima. La għadda tiżebbeġ il-kuruna u lanqas għadu l-ballun jitqassam mal-ferħ mistur fl-elf storja waħda li tirrakkonta l-adba żonqrija lil-baħħ ta' Maġenba. Grazzi.